geldi kapmanın kapmanın. Çıbanın başını tutup sıkmanın sıkmanın. Ecele faydası yoktur korkmanın korkmanın. Durma sen yürüp hele gönülde umut ile. Havardık varacağız ne kaldı ki menzile. Tarih vermiş öğüte bitsin yaslar ağızlar. İki dünyamız için yürüyelim yiğitle. Tarih vermiş öğüte bitsin yaslar ağızlar. İki dünyamız için yürüyelim yiğitle. Emek olmayınca dilek olur mu, olur mu? Aramayan Mevlasını bulur mu, bulur mu? Allah Hakk'a devran böyle kalır mı, kalır mı? Bir gün sular çekilir, bükülmeyen bükülür. Burçlara dalga dalga sancağımız dikilir. Tarih vermiş öğütle, bitsin yaslar ağızlar. İki dünyamız için yürüyelim yiğitle. Tarih vermiş öğütle, bitsin yaslar ağızlar. İki dünyamız için yürüyelim yiğitle. İnanç ile umut ettik yarına, yarına. Hak gelecek her karanın yerine, yerine. Kahan gebe her şey burun, buruna, buruna. Son damla var taşacak, herkes buna şaşacak. Geliyoruz korkusuz, şu maskeler düşecek. Tarih vermiş öğütle, bitsin yaslar ağızlar. İki dünyamız için yürüyelim yiğitle. Tarih vermiş öğütle, bitsin yaslar ağızlar. İki dünyamız için.